اغا ناکار عذاب عذاب دا بانده پروت ده او عذاب دا اللہ او تاسو ما سره جگره کوئی اغا نبی ورطول فانمونو کی دی تاسو والا ایخی دی او ستاسو پلارانو اللہ پیس دلیل ندر علی گلے خو دیر وقت بانئی تاسو انتظار کوئی او مونگم انتظار کوئی کی و انجام بدا چاک اخلاقی دی اللہ رب العزت برمائی چی ما خلاص کو دلر آغا سان چی دا دمر گئی و پقل رحمت سا او ختم میکر جرلی دا کسانو چی تکذیب کر زندیا تنو دیو مومنان نو بیا واقعی دا صالح علیہ السلام ذکر کئی فدی بلایات کی وست تفصیل قالوا وجئتنا ولدوا اتمنتر اتلکه تمنتر اغلی پدی خبر باندی لنعبد الله چه عبادت وکئی دیو اللہ وحده ایکی او داغ اللہ چه عبادت دا اللہ وکئی وحده چه یوازی دی ونظر او پرندی ما کان یعبدو آغا چو عبادت کهو آبا اونا زمانگا غفلارانو تمون تو عبادیر آغلی چی مونگا دا یو اللہ عبادت شروع کو دا پلار طریقہ پریجدو دا خفل مشارانو طریقی پریجدو دا مشرکین وی وی خوا تدا زکا وی چی تد زان دا مشریق واری زان غٹی صاحب کی لکا سورہ یونس 78 نمبر آیت کی راغلی دی قالو اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا وتكون لكم الكبریاء چیستا دفارا مشری تمشری واری جگر سرک دری اپدی باندی وام یعنی اللہ آغیر ہم مانو خود اللہ سر حصہ دار جوڑ کریو جگڑے پیوالی دا اللہ باندی والا کا سورہ بنی اسرائیل کی 46 نمبر آیت کی ذکر کئی وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا سیدہ خبر اور تتبار بار بیانے چی دا یو اللہ نکی دو یقین پیدا کا نو دا با پشا باندی آوری وی دا وزگار شوی دے دا خلق او دیوان نفرت کا ان کی دا مشرک دے دا توحید خبر دا اللہ دا ودانیت خبر اپی بدا لگی لگا سو یہود 53 نمبر آیت کی ہم ذکر کئی قال یہودو ما جیتنا بے بینات و ما نحنو بے تاریکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین الا قول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء و ایہودا تمون تراغلی چی مونگا دخل آلہ پریدو استاد و اناد و جنام ہوئی نور و استاس غرض ندے خوتز من دالہ و بدوے و دا بتا تا تکر در کی و تا تا بنقصان در ورسائی سور زمر 45 نمبر آیت کی ہم ذکر کئی چکر دا اللہ دا توحید مسئلہ بیانی گی نو پا دبانی بس قالت راضی و دے بزان گرائی پا دبا پمپ راضی و چکر دا دنیای قیسی پا حاشن بیانی گی نو دے بورتا دیر پشا وقناسی و اذا ذکر اللہ وحده اشمأزت قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم يستبشرون فی دنیای قیسی ورطا وکی نور دا علمی بات نئی قرآن درس نئی تشی قیسین و ملا دیتا و جیز قولی مسئلی وکری و جکر دا اللہ توحید بیانی گی نو دا دلو بطنگ شوی جکر با دے وسبس کئی لگا سور صافات 35 نمبر آیت کی ہم ذکر کئی اِنَّهُمْ كَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ کلچی دیو تولی چیتی نشتر لائق دا عبادت سوا دا یو اللہ نا یستکبرون نو دی با اوڑی دا دا غزین با اوڑی زان با غٹی سابی زان با اوچت گنی ویقولون اینا لتارکو آلیہتنا لشاعر مجنون ویولی مونگا غفل علیہ پریدو دو وجی دیو شاعر چلی ونی دی نبی علیہ السلام تعالی عیادو باللہ لی ونی ورطوئی دارنگی سورہ سواد من زمن نمبر آیت کی عجال الالیہ تا الہ واحدا ویدہ صغیر اغلی دی زمنگا دیر علیہ دی ویدہ یکی او الہ دی آغوی نمانی ان هذا لشيء عجاب و اذا عجب شيء دم رسپکی خبری تما استاد پارا هم عبرت دے چیدا با ماو تا دکل دین کار کونو ماو تا تبا هم خلق سپکی خبری کئی خو ماو تا با برداشت کو پیغمبرانو تبیلی شوی دی پیا برمائی چیتا مشارت غواری زکتا منتد اللہ توحید بیانے نوی فاتنا راولا بی ماتائی دونا اغجی سمونگی ری ویچ عذاب قدر باندی راشی مکوی غلط کارو مکوی راشی لکونو کم دی مونگو خون نلی دوین کون سامینا صادقین و اے ہودا کچری ترشکنین و عذاب دی راو لکن کم دی مونگو خو عذاب و نلی دوم و اے مولیان دیگیا دی جی قیامت برازی مرگ برازی کم دے و ایرانوے انتظار کورا بشی دیر ذرات لوالا دے قال قد وقعا او برمیل ورطا بتاقیق سرا واقشو علیکم پتاسو باندی من ربکم لطرف دربستاسو نام رجسن ناکار عذاب رجسن اغغن بی بروتے زکر اغلطی خبری کئی پلیتی بی پرتنا ختم القلب فضل بندی مہر لگی دلے دے یعنی دیگوی عذاب کم دے راولا کنا لوی رجسن عذاب ور بندی پروتے فضل بندی زنگ لگی دلے دے لگون جی وقت ورطا پاتی دے لگی سارے دلی دادا بیا اغا جہنم تا ورط لگی رجسل اغاقن و غضب و غضب داللہ بیا ورد پیغمبر وی آتو جادلوننی آیتا سماسر جگڑ کوئی فی اسمائن فا آغن منکی سمیتو موہا چی تاسور لئی کی دی چی خوزی تاسواغی لرام سمیتو موہا انتم چی خوزی تاسواغی لرام یعنی دا دزجری بابا دے او دا دبادو بابا دے او دا دستوری بابا دے نمونے والای خیدی او دا دخشان دے قسم قسم نمونے والای خیدی دا دبادو بابا دے او دا دبلانی او دا دبلانی انتم داور لتازو خیدی و آبا اکم استاسو اغفلارانو مشرکانو ما نزل اللہ بها من سلطان اللہ نظر علی گلے پدے سرس دلیل اللہ دا طرف نا دلیل نشتگے فلا زانم ولا نمون ولا قیدین فسور انعام کی مخی کسی نمبر آیت کی مونگوی دی وکیفا خافو ما شرکتم ولا تخافون لکم شرکتم باللہ اگر ابراہیم علیہ السلام و سلام ورطا فرمائی تی ایک خلق و مشرکان و تاسو مائی روی دا قل خدایانو نا دا قل معبودانو نا او زب سنگ وی لیگا ما تاسو دا اللہ نا نی لیگی دا اللہ سر شرک وی او ما پاگی بندی روی ما لم ینزل بیهی علیکم سلطانا اللہ دا طرف نبی سے دلیل نشتره نو دلتا مو ایمان نزل اللہ بیان سلطان ندر علی گلے پدی باندی اللہ تعالیٰ سا دلیل فانتظرو تاسو آئی چی کل برازینو انتظار کوئی انی معکم زیم ستاسو سرا من المنتظرین تا انتظار کون کونا دیتیم بنی آده وسور غلی لغشان تی چی آوزم کما مشرکان دینو انتظار کوئی دیتیم پاتی نده او منبم انتظار کون فَأَنْجَيْنَاهُ نُمُنْغَ اخْلَاسْ قُدَ لَرَا وَالَّذِينَ مَعَهُ او آغا کسان چیغا داغا سرو داغا مرگریو برحمت مننا فاغا رحمت خفل سرم رحمت دخفل طرفنا زما پا رحمت باندی بچو وقتعنا دابر الَّذِينَ او فریکمون غجر لدا کسانو کذبو بی آیاتینا چی تجریب کرو زمد آیاتونو درو جنوی گنلیو زمونگ آیاتونا زمونگ آیاتونے درو جن گنلیو وما کانو مؤمنین او نو دیو مؤمنان دیو مؤمنان نو دا داود علیہ السلام و سلام واقعیوا چاہی جر مقام کی با دیو بانی دا عذاب راغلے و دغل دیو پادشی و مدینی منورینا چار پان سو کلومیتر لدی رازے پروت دے وز واقعیا دا صالح علیہ السلام ذکر کئی دلیل نقلی دا صالح علیہ السلام بواقعیا باندی وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَوْ مُنْغَلِ گَلِهُ سَمُودِيَانُ تَا أَغَوْرُورْ دَلِيُّ صَالِحَ عَلَيْهِ سَلَامُ قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ وِلِي وَمَهِ زَمَا قُمَا دَيَوَ اللَّهِ عِبَادَتُ وَكَيْنِ دَيَوَ اللَّهِ عِبَادَتُ وَكَيْنِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ نِشْتَ دِسْتَ سُدَفَارَ بَلْ إِلَٰهَ قَدَ جَاءَتْكُمْ فَتَقِفْتَرَ رَغَلِ لِتَا سُتَا بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ اَغَ دَلِيلٌ لَتَرَفَا دَرَفْتَا سُنَمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهَ دَوْخَ دَلَّتَ لَدَمْ داوخا دالا تالا دام لکم آیتا استاسو دفار دانا خدا فزروان افریق دی دی لرا تاکل چی خوری فی ارض اللہ فی ارض اللہ فغزمک دالا کی ولا تمسوها تاسو ممسک وی دی لرام بسوء فبدأ سرا فياخذكم وبني ستاسلرا عذاب أليم أغا عذاب دردناك أغا دردناك عذاب بتاسو تراشي مكو إلى الله وخا أغرا غلق تاسو تانو تاسو مكو إلى صالح عليه الصلاة والسلام واقعا صالح عليه الصلاة والسلام ددش شجر نسب تاریخ والا ابن کثیر دازی ذکر کئی جس تالیح داغا دفلار نم عبدو داغا عبد دفلار نم ماسیح و ماسیح دفلار نم عبیدو داغبید دفلار نم حاجرو داغا دفلار نم سمودو داغین داولاد درشو دو بیت قبیلہ جو رشوا سمود دفلار نم عامرو دا عامر دفلار نم ایرم و دا ایرم دفلار نم سام و دا سام لفدار نم نوبو یعنی دا سی صالح بن عبد بن ماسح بن عبید بن حاجر بن سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح نوح علیہ السلام و سلام فبچو کی دا سام پا اولاد کی دارا غلی و دا عربی قوم و دا مدائن صالح ورطوئی عزیت و سو تبوک و دا حجاز دا دی مدینی منوری ناقوات دقی پا مینسی او مقام دی مدائن صالح ورطوئی فسور حود کی دا دی تفسیر بیا رست هم ذکر کی سور نمل شعراء قمر کی ذکر کی خدا حر زی تفسیر با پخپل قپل زیباندی کو او دا دا مدینی منوری نا تقریبا 1500 کلومیتر فاصله باندی پروت دی او وادی مدائن صالح ورتوی نو دا سمودیان پا دا غزی کی آباد شیو دا خپل نبی نے مطالبه وکرا او پا دا غزی کی چکل نبی علیہ السلام با پا دا غا مقام باندی تیری دو صحابه اکرامو تا بیویدو چی متی ری گئی پا دی زی باندی مگر پا منڈا باندی و پا جڑا باندی زکا چی پا دی زینو باندی عذاب را غلی دی ازینا چرت پا تاسو باندی با عذاب را شی دی قوم مطالبه که ودام فلسم و جزر اولا کنه تسنگ پیغمبری اغا لا تا پزاری شو یو غټ کانې او دا غنه اوخه پیدا شوا هذه ناقه الله دا اوخه د الله تعالی دا تفسیر سوره شعراء کی ذکر کی یرو سوال تی راضی آیت نمبر 154 کی ورتوی ما انت الا بشر مثلنا نیت مگر زمون دی سړی فاتی بی آیتیم ایر کنت من الصادقین سنخر اولا کریشتونی کبی غمبری نسنخر اولا کنا ناغا دعا اکلا اللہ تا پزاریشو اللہ ورطا موجز کارکلا آلی ناقت اللہ دا اوخد اللہ نا اضافتی تشریفی دے لکا مثال پتاور بیت اللہ دا اللہ کور دا مانا نا چی اللہ پا دا غزی کی اسیگی و دا اللہ کور دے نا نا دا اضافتی تشریفی شرافتن اللہ تا نسبت دا دی کیگی لکا کور دا اللہ دے عزتمن کور دے دا غشانتی ناقت اللہ ذکر شو اوخ دا اللہ اضافتی تشریفی دے یعنی اسباب عادیین بغیر پیدا شوا اغا مور نو آجر اغینا پیدا شوا بغیر دا اسباب عادیین پیدا شوی وا او یا دا چی اللہ پا فل حکم سر پیدا کری وا جو ذکر ورطا ناقت اللہ ہوئی نو دے قوم مطالبہ اکا اغا اللہ رب العزت ورلا پخفل قدرت سر اوخا پیدا کرا وی زوم را غٹ اوخا وچی دے طول کلی تبی شودا ورکول فی بے ورکول خو شرط پیدا کی خودے شو چی یو رز بتاسو یو غٹ طالاب و یو غٹ کوئے ہو تا دین یو رز بتاسو سکی ساسو ساروی بس کی یو رز با دیو کتار سفری دیتا بسا نو ایت کم دیتی ازا خوڑا لالتی بخوری نو چی یو رز با دیو کی نمبر راغے نو چی یو صاحب ورخ کدو طولی و بی بسکلی ویس پا بے پاغذے کی پاتی نو دا دا اللہ قدرت نخوا نو دا او برا لگتا وستن چی دیشی چی انسانان دا غزین او بسکی و دا او خمازی غطولی ختمی دا دا دیو خفل عمل رو مشرکانو دا نبی خبر نمان اللہ نو چی صبح دا اللہ قانون نمانی دا نبی خبر نمانی اگا مثال دا دنگر دے وی او برا دنگرو دا دنگر سر خوراک کوئی اوخا دا غی سر تاسو یوزے خوراک کوئی یو رز اوخا خوریو بلا رز دیو نو دا یو رز با دی اوخی دا تولی و بس کلی او بلا رز نمبر باو اگا با دی قوم راتلو دیو بلا کولی نو دی کم اورد با دا اوخی نمبر باو نو اگا سا رزیلان براتلو اگا منگیو لوخی بیتی دا کولا جی سبانا بکر نمبر را گنو بیا بیا رو نو دی قوم فا دی کی سکسانو اگر او چکتو سالای وکڑا چه دا اوخا ختم اول غاڑی زکا چه دا زمان دا او بس کی گیاگانی خوری دی دینکتا چه سمرا چودر علا را کئی او دا چه پیدا شوی ونا دا حامل پیدا شوا فختو کی وچا تا دی بلار باوی دا پیدا شو روز تا بیانان رشوا دیر پای بیور کول نو پا دی قوم کی او سرے و قدار بین سالیف دا خبیث د دې چې چلو کو او دا اصل کی تاریخ والا ذکر کړی دی دا حرمونه وو د دې مور سیبان وا هغه چا سره زنا وی چا سره کړی و دا دې پیدا شوی دا ورته نور کسان یو بل سره وو او دا یې خزا او نیزه خزا وا او هغه څلور لونه وی او دې دې ته وی دا بل چاته دې دادې مړکلا نو چې کما لور دې زما دې لونو کې خو خوا هغه بدل در کما نو چې کله هغه وخی او بوس کړي او دا واقعیا تاریخ ابن کثیر لیکلی دا ما سره دادې پروت دی نو چې کله هغه وی وس کړي او ګونه واپس شو دی ورتلار کې ناس او غټې جوړ واچو هغه په خپل کې ورخص او هغه پری وتا هغه پی دې کټ کړي اواز او کو دا مشوره وکړه چې نن با صالح علیه صلوات و سلام هغه هم شهید کو دا هغه د شهادت منصبې هم جوړ کړه هغه چې لاړ و تختې دا ورته ورک شو هغه خو دی ولا لکلو تقسیم کړه نو دا اللہ عذاب پیراغے اور قوم تباہ و برباد شو اگورا چی اللہ تا باندی یو نعمت راولی گو سب پوی اشا چی اللہ را ماندی نعمت وکو نو چی زاد دی اتینا چتا ناشکری و نکما کتا ناشکری کولا شاید چی پتا بانی زر عذاب راشی او کچری تا ناشکری و گناہ دی کولا لادر پیسین در کولی و دلماز و قبیس پروتوی منزی نکاو تلاوت دی نکاو نو اللہ تعالی اغا نعمتونا اغا پتا بانی نورم زیادی فتحنا علیهم ابواب کل شی هر طرف دروازی کولاو شی پیسی مال دولت لاری موٹری هر سڑیر شیشی نو که دیر دا سڑی پویشو پا زان باندی دا دی گنان زان بچ کو نو کامیات تو عذاب بوا پشیو که بے موافس نکو زان نو اخذناهم بغتا ایک دم اللہ را ونی سی ولی تا نعمتونو باوجود بیا هم دے نا شکر دے ابتلا بن نعم و نقم نو دی قوم بنی دا عذاب را گئے بیا قالوا اجئتنا ويلي ويتمون ترات لكي لنعبد الله لذا فارا چمون ده والله عبادت وكو نونگا عبادت وكو لالله وحده يوازي ونظر وفريد ما كان يعبد آباؤنا آجو عبادت قوزا مونگا فلاران وفاتنا نترات لوكا مونتا بيقب ما تايدنا آغازا فتت مونغير إن كنت من الصادقين كجري تريشتنين قال قد وقع اول ورتا لنبی بتا سر واقعو علیکم بتا سبان دی من ربکم لطرف درفتا سنا رجس اغناکر عذاب و غضب او غضب تجادلوننی ایتا سما سجگلک ویفی اسماء الفانون کی سمیتمو آتی اخیدی انتم تاسو اغیلرا و آبا اوکم اپلاران استاسو ما نزل اللہ ندنا ذکر اللہ بیا بدی باندی من سلطان سدلیل فانتظرو تاسو انتظار کوئی انی معکم من المنتظرین مگم ستاسو ند انتظار کون کنیو فان جیناهم اخلاس کو دلرا والذين او اكسان ما هو جد سروا برحمت من الله فقفل رحمت سرم وقطعنا او فريقرمونغا دابر الذين جرد اكسان وقلبوا بآياتنا سيدرو دانتائي کري وزم داياتونو مكيويلو فقوتيا دابر القوم الذين ظلموا الحمد لله رب العالمين جرد كافران ختم شو الحمد لله ويا وما كانوا مؤمنين نودي مؤمنا وإلى ثمود أولي قلموا ثموديان تاقاهم صالحا أمرور دليل صالح عليه السلام قال أول يا قوم عبد الله إذا ما قوم عبادة الله وكي ما لكم من إله غير نشتر استاذ لفر إلى بل قد جاءتكم بدائسر راغلی دیتا زتا بیناتم من ربکم دلیل لتر و در استاسنا هادی ناقت اللہ دا وخد اللہ دا لکم آیتا استاس دفرنا دا فزروها پریدی دیلنا تاکل فی ارض اللہ چی خریف از مکد اللہ کی ولا تمسوها تاسم مسک ویدینا فَيَأْبِسُوا إِلْفَ بَدَيْسَرَا فَيَأْخُدَكُمْ وَبَنِسِ تَاسُ عَذَابٌ عَلِيمَ عَذَابٌ دَرْدَنَاكُمْ